بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك دروس كذا زلزوبيتا tulikuwa tumeanza kuzungumzia masala ambayo ameyazungumzia kwa urefu Sheikh Raslan hafidhahullah ta'ala katika sharh yake ya risala ya tathhir al-i'tiqad an adran al-ilhad na bado tuendelea katika kutaja maneno ya wanaovioni waliozungumzia suala la kumpa udhuru yule anayefanya kufur kwa ajili ya jahil kutojua na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na maneno ya Sheikhul Islam ابن تيمية رحمه الله تعالى كراسة 148 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستغاثة فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك شيخ الإسلام rahimahullahu ta'ala asema sisi baada ya kuyafahamu na kuyajua yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tufahamu na tujua kwa dharura kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwawekea na kuwaruhusu umma wake kumuomba yoyote katika maiti wala mitume wala watu wema yani hata akawa yule maiti ni mtume au ni mwema katika watu wema wala kwa yoyote mwingine sio kwa lafzi ya istighatha ambao ni kuomba msaada wakati wa shida wala kwa lafzi yoyote nyingine wala kwa lafzi ya isti'adha nao ni kutaka ulinzi kutokamana na shari wala kwa lafzi yoyote nyingine na pia mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwaruhusu umma wake kusujudia maiti wala chochote kile kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mfano wake qala bal na'lam أنه نهى عن كل هذه الأمور بل سيسي توجوا كوامتوم صلى الله عليه وسلم من بيوتها أميكتازا وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله نكوامتين ديوتها نكتك الشرك أليه حرميشا الله سبحانه وتعالى نمتوم واكي صلى الله عليه وسلم kisha akasema lakini lighalabati aljahli wa qillati alilmi bi athari arrisalati fi kathirin min almutaakhirin lam yakun takfiruhum bidhalika hatta yatabayyana lahum ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam mimma yukhalifuhu shaykhul islam akasema lakini kwa kuwa ujinga umeenea na ndio ulioshinda katika mujtamaa ilmu chache ya kufahamu yale waliokuja nayo mitume wa Allah kwa watu wengi katika wale waliokuja baadaye, na kila zama zikisonga mbele ili jahali yazidi. Sema ikawa si sawa kuwakufurisha mpaka wabainikiwe na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na kinyume chake. Hapa akusudia wale Waislamu ambao hufanya moja katika haya. Walihadha ma bayantu hadhihi almas'ala qatt liman ya'rifu asla alislam illa tafattana. Sheikh alislam asema sijambainishia yoyote katika wale wanaojua msingi wa Uislamu isipokuwa amefahamu haya masala, yani kuwa hivi vitendo nini ni shirki. Waqala, na akamwambia hadha aslu dini alislam, tauhid ndio msingi wa dini ya Uislamu, na kuwa sisi hivi tunavyofanya ni makosa. Qala wa kana ba'd al-akabir min ash-shuyukh al-arifin min ashabina yaqul hadha a'zamu ma bayyantahu lana li'ilmihi bi anna hadha aslu ad-din. Katika wakubwa wa mashekhe wanaofahamu, asema katika wenzetu Sheikhul Islam, wameniambia mimi katika yale uliyobainisha hili ndio kubwa zaidi uliyotubainishia kwa kufahamu kuwa tauhid ndio msingi wa Uislamu. Hayo ni maneno ya Sheikhul Islam katika kitabu chake Al-Istighatha. Hadha kalamu Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala fi kitab al-Istighatha. والشيخ متهم بأنه يكفر بالعموم. Na Sheikh al-Islam atuhumiwa kuwa yeye akufurisha watu kwa ujumla. Wahasha, huwa min ashadd al-khalq tawqiyan min hadha al-amr إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. نحاشا سيو كويلي بل شيخ الإسلام رحمه الله ni katika watu ambao hukimbia zaidi jambo hili la kukufurisha Muislamu isipokuwa baada ya kutimia masharti na kuondoka vizuizi na kumsimamishia hoja. Wakadhalika الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو ممن يتهم بأنه يكفر بالعموم. Na yeye pia hutuhumiwa kuwa akufurisha waislamu kwa ujumla. ويتهم فيما جاء به من دعوته أنه مصدر التكفير والتفجير والإرهاب وما أشبه ذلك. Na pia, na hii ni nukta muhimu, kuwa atuhumiwa al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah kuwa da'wa yake ndiyo asli ya kukufurisha watu na kuua watu na kulepua watu na ugaidi. Na haya kila mmoja wetu yuyafahamu, na ni nukta muhimu sana hii, yahitaji kubainishwa kwa watu wafahamu kuwa da'wa ya Imam al-Mujaddid iko mbali kabisa na fikra kama hizi. Na leo ya kusikitisha ni kuwa wengi katika Waislamu huchukua haya mambo kama yalivyo yanavyoletwa na media na vyombo vya habari. Hii wiki iliyopita yote kulikuwa na klipu yaenezwa sana ya mwanahabari kafiri. Mimi nashindwa sijui tueleze vipi. Manake makafiri wazungumza hawa mawahabi ndio waharibifu wa dini. Makafiri wasema waharibifu wa dini ya Uislamu. Na huku kuna Waislamu wasema hawa watumiwa na Mayahudi kuharibu hii dini. Sasa tuende wapi jamani? Hao Mayahudi wenyewe wao wasema hawa ndio wabaya. Sio? Na nyinyi mwasema hao wafanyikazi wa Mayahudi, kama alivyosema mmoja katika wao au watakfiriyon katika darasa kuwa hawa salafiyun walipwa na Mayahudi. Akalitamka ili katika darasa, na mimi nikakutana naye yule kijana, nikamuuliza Mayahudi wa wapi wanaotulipa, nataka kuzifata kweli hizo senti, kwa sababu wao wadhulumu ndugu zetu wa Palestina kule, wawaibia ardhi zao, sio? Na sisi tuzitaka hizo senti, tuzichukue kwa niaba ya ndugu zetu. Muongo mkubwa. Hamis kusema asadun alayya wa fil hurubi na'amatun. Ukiwa juu pale juu ya kile kiti wazungumza, akili ifanyi kazi. Hao walipo na Mayahudi kadha, ukiambiwa sasa toa ushahidi, mimi sikusema. Almuhimu ile clip yaenezwa, hata jana mimi nimetumiwa mara ya tatu, sijui mara ya tano sasa hivi. Kila mtu anitumia tu, sababu ajue ile ndio wahabi mkubwa, sio? Eti kwazungumzwa na kafiri kuwa Waislamu ni watu wa amani, walioharibu Uislamu ni Ibn Taymiyyah na Muhammad Abdul Wahhab. Alafu ile tarehe wanavyoieleza kama masufi, hakuna tofauti. Kuwa Muhammad Abdul Wahhab amesoma vitabu vya Ibn Taymiyyah, wao wasema kila anayewakhalifu si Muislamu. Si mafahamu. Kila anayewakhalifu huyu kafiri, si Muislamu. Haya maneno yazungumzwa katika media, na wanaozungumza haya maneno ni makafiri. Na wapo katika Waislamu ambao waunga mkono. Lakini je, ni kweli kusoma haya maneno ya Sheikh al-Islam na Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, na bado nitasoma mengine, kisha tufunguke akili zetu tufahamu kuwa je, ni ya kweli huu upotoshaji sasa hivi ndio unaofanywa na kufaru? Matendo yanayofanywa na Khawarijul Asr ya kuua watu ambao hawastahili kuuawa, kama wanavyofanya wale wanaojiita Daulatul Islam, na si Daulatul Islam. Vitendo viovu vya kuua watu, kisha wakabandika haya kuwa haya yamefundishwa Muhammad Abdul Wahhab, na si kweli. Vitendo vyao wao ni masulia kwa nafsi zao wao, wala hayahusiani na wanaovioni wa sunna. Kwa ushahidi wa maneno tutakayosoma hapa mbele, Sheikh Raslan anasema walaysa kadhalika, amenukuu maneno Sheikh Abdul Muhsin Abbad, si kweli. Wa inma ad-da'watu ila al-kitab was-sunnah bi fahmi as-sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan a'zamu wiqayatin lil-mujtama'i min kulli tatarrufin. Da'wa ya Qur'an na sunna kwa ufahamu wa masahaba na wale waliowafuata kwa wema, ni katika vizuizi vikubwa kwa mujtama, kuwazuia kutokamana na ghuluu na kutupa mipaka. Wa min kulli su'in, na kwa jambo lolote ovu, hii da'wa ndiyo itakayowahifadhi biidhnillahi ta'ala. Li'annaha dinullah, kwa sababu ni dini ya Allah. Wa la yumkinu lilbashari an yuhassilu shay'an min as-sa'adati fil hayati wala fil akhirati illa biittiba'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Haiwezekani kwa wanadamu kupata saada na kufaulu katika hii dunia na kesho akhira isipokuwa kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yakunu dhalika illa biltizami alkitabi wasunnati bifahmi as-sahabati wa man tabi'ahum biihsan. Na hilo haliwezekani isipokuwa kwa kushikana na Qur'ani na Sunna, na kulazimiana na Qur'ani na Sunna, na ufahamu wa masahaba na wale waliowafuata kwa wema. Wa innama adda ila ma wasala ilayhi an-nasu al-mukhalafatu lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa tiba'u ad-da'awat al-hizbiyyat wal-afkar wal-ara' allati akhadhat bish-shabab ba'idan 'an minhaj an-nubuwwah fawaqa'a ma waqa'a wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kila kilichowapelekea watu katika kukhalifu yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata da'wa za kihizbi, ambazo wengi katika vijana leo hawafahamu, na wengine wakiambiwa hukasirika kuwa hiki kio, hii njia unaoifuata si sawa. Jana usiku si mbali mimi nimekutana na kijana mmoja ana fikra hizi, nikamwambia kwa isani zako nataka mimi unifanye nende jihadi ya Somalia, sasa hii nipe dalili mimi nitakwenda. Sasa hivi wewe si una hoja wasema wewe kwa ile jihadi, hebu zungumza sasa. Mimi mjinga, mimi sijui kama jihadi hii, niyafahamishi kuwa hii jihadi. Kimya. Lakini si ile hadithi yasema aljihad madhi ila qiyami saa, maana yake nini? Yani watu wako kwenye vurumai tu maisha yao ila qiyami saa, sio? Namuuliza baina ya vita vya Badr na Uhud kulikuwa na nini katikati pale? Eh? Nakuuliza, si wewe unaona vurumai inaendelea tu, sio? Kila siku kuna vita, sio? Baina ya vita vya Badr na Uhud kulikuwa na vita gani hapo katikati? Kimya. Tayeb, baina ya Uhud na Ahzab kulikuwa na vita gani pale katikati? Kimya. Kwa hivyo kulikuwa na wakati ilikuwa Waislamu wametulia, hakuna vita. Basi vita vikifika wakati wake na masharti yake na dhawabit, ni vita na Waislamu watashinda. Na nyinyi hamfahamu siri ya kila mahali tunapoona watu watangaza jihad mwisho washindwa. Kwa nini? Na Allah subhanahu wa ta'ala ashasema in tansurullaha yansurukum. Allah ashatutolea ahadi ya kutunusuru, lakini kwa sababu vita hivi si vya sawa, havijaambatana na misingi ya Kiislamu, ndio maana kila tunapokwenda twadhalilishwa, sababu hatujaambatana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ha, sasa nifundishe tena, kuna lingine unalo nipe. Wallahi vijana wadogo wasema kweli maneno yako. Sasa sio upinzani wa jihadi, haa, ni kuwa je, ni ya ukweli hii ama vijana wadanganywa wakavurumizwa katika balaa hizi? Lakini haya ukiyazungumza, wako watu hata salamu wakutolee, na ukiwapa salamu wajibu, hakuna kama yeye. Anavyosema Sheikh Suleiman ibn Salimullah al-Ruhaili, asema waenda kuwapa da'wa kule jela, wanshikwa vijana, wamsalimia salamu alaikum, salamu haitiki na wala mkono hatoi. Mmoja wao akamwambia, madha yudkhilu al-insan fi al-islam, kipi cha mwingiza mtu katika Uislamu? Akasema shahada, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah, assalamu alaikum. Akakataa kuitikia tena, sisi nishapiga shahada, ndio naanza kusilimu hivi sasa hivi. Ah, basi nisalimie. Asema la anta mutalabbis bil kufur. Kufuru wewe ndani yako, ndani ya damu yako iko. Kwa hivyo bado utapewa Uislamu wako si ukubali. Juzi wamerelease clip Daesh, eti wanshika wanafiki. Eti wanshika wanafiki. Na hapa napenda kuweka kitu wazi, hawa vijana wa kitakfiri hawa wako umu umu kwetu umu. Huwa clip kama hizo wasema hizi wansingiziwa. Lakini wale wanaowakufurisha wao, ikitoka klipu hata kama ni ya uongo imefanywa photoshop, watasema ni kweli. Haya wayarekodi wao wenyewe, hakuna mtu yawarekodi. Mmoja wao mpaka yowaambia, jamani hivi tunavyofanya si sawa. Ya jamaa atakullah, wapigisha magoti mtu mmoja, ni mtu mzima mzee wallahi na ndevu nyeupe, wampigishwa magoti, waambiwa hawa nani, murtaddin, wanafiki hawa. Kwa hivyo watapigwa hukumu yao risasi za kichwa, waopiga risasi huko kichwani. Mmoja akapiga kelele katika wale wapigisha magoti akasema, wallahi inna la nashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah. Wasikia haswa kwenye clip, wakapigwa risasi wote wakauawa. Kisha hii ni fakhri yatumwa, hawa wawafanyia kazi kufar raisi ya kufukuza watu katika nini, Uislamu. Mtu akiona vile atasema Uislamu dini ya nini? Ya kuua na kumwaga damu na ukatili. Lakini je, ndio ukweli Uislamu uko vile? Sasa haya watakikana watu wafahamishwe bila kuogopa kuwa eti wallahi siku yako ikifika ile sindano ile ukidungwa nayo ya malaria, ndawa sio, utakufa pale. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Kifika siku yako utaondoka. Sasa ukisema tukizungumza mashia watatufanya hivi, kwa hivyo tunyamaze. Makhawariji watafanya hivi, kwa hivyo watu wanyamaze. Masufi watafanya vile. La, wewe zungumza. Kuna raha kama kufa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo si ndio alifuata makhawariji? Lakini kwa njia ambayo si sawa. Wallahu almusta'an. Almuhim, kilichowapelekea watu ni hizi fikra za hizbia wanazozifuata vijana, rai ambazo zawapeleka mbali kabisa na mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakatokea yaliyotokea. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qala ash-shaykh, wa idha kunna la nukaffiru man 'abada as-sanam alladhi 'ala 'Abd al-Qadir al-Jilani والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم. ها من ينواني يا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله أسيما إكي وسيسي هتم كفريشي anayeabudu sanamu lililoko juu ya kaburi la Abdul Qadir al-Jilani na sanamu lililoko juu ya kaburi la Ahmad al-Badawi na mfano wao, kwa sababu ya ujinga wa wale watu na hakuna anayewatanabahisha, bali wapotezwa na mashekhe wa upotofu, vipi tutamkufurisha yule ambaye hajamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote eti kwa sababu hakufanya hijra kuja kwetu, au hakumkufurisha tunayemkufurisha sisi, au hakupigana katika safu yetu? Subhanaka hadha buhtanun adhim. Huu ni uzushi, azungumza wakati wake, na kumbe kuna watu baadaye watakuja kuueneza ule uvumi ambao haukuthubutu wala sio kweli. Waqala aidan, bal nushhidu Allah ala ma ya'lamuhu min qulubina, tumshuhudilia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile anachokijua ndani ya nyoyo zetu, bi anna man amila bitawhid wa tabarra'a min ash-shirki wa ahlihi fa huwa al-muslimu fi ayyi zamanin wa fi ayyi makan. Kuwa anayetendea kazi tauhid na kujiweka mbali na shirki na watu wa shirk, basi huyu ni muislamu katika zama zote na katika sehemu yoyote kule aliko, si lazima aje kwetu. Wa innama nukaffiru man ashraka billahi fi uluhiyatihi ba'da ma nubayyin lahu al-hujjata ala butlan ash-shirki. Tunayemkufurisha sisi ni yule anayefanya shirki katika ibada baada ya sisi kumbainishia na kumwekea wazi kuwa kile kitendo anachokifanya nini ni shirki. Kwa hivyo baada ya kusimamishiwa hujja, na hili liko wazi. Wa qala aidan, ma dhukira lakum anni anni ukaffiru bil umum. Hizi ni salamu hizi za Imam al-Mujaddid mpaka leo zipo. Wale wanaokudu wanaonitaja mimi, mkatajiwa nyinyi kuwa mimi na kufurisha watu, sikiliza kama yuishi sasa, subhanallah, kana kwamba yuishi katika asri. Asema ma dhukira lakum anni, yale mnaotajiwa kuhusu mimi, anni ukaffiru bil umum, kuwa mimi na kufurisha watu kwa jumla, fahadha min buhtani al-a'da, huu ni katika uzushi wa maadui zangu. Wa kadhalika qawluhum, na qawli yao pia, inni aqulu man tabi'a din Allah wa rasulihi wa huwa sakinun fi baladihi annahu ma yakfihi dhalika hatta yaji'a 'indi, fahadha aidan min al-buhtan. Na pia wale wanaosema kuwa mwenye kuifuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alayhi salatu wassalam, na yeye amekaa kule aliko haimtoshelezi mpaka afanye hijra aje kwangu, huo pia ni uzushi, si kweli. Innamal muradu ittiba'u dinillahi wa rasulihi fi ayyi ardhin kanat, malengo ni watu wafuate dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika ardhi yoyote waliko. Walakin nukaffiru man aqarra bidini Allahi wa rasulihi thumma aada, tunamkufurisha yule aliyekiri dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallam kisha akaifanyia uadui, wasadda an-nasa anhu, na kuwazuia watu wasifuate dini ya Allah. Wa kadhalika man abada al-awthana ba'da ma arafa annahu dinul mushrikin, na pia anayeabudu masanamu baada ya kujua ni dini ya washirikina. Baada ya nini? Ya kujua. Wazayyanahu linnas, kisha na akawapambia watu pia wafanye hivyo. Fahadha alladhi ukaffiruhu, huyo ndiye ninayemkufurisha. Wa kullu alimin ala wajhi al-ardh yukaffiru haula'i illa rajulan mu'anidan au jahilan, na si mimi tu, wanaovioni wote ulimwenguni mtu kama huyo mkufurisha, isipokuwa mtu anayefanya inadi au jahil asiyefahamu. Nafikiri haya maneno yako wazi. Waqala aidan wa amma ma dhakara al-a'da'u anni anni ukaffiru bidh-dhanni wa bil-muwalati au ukaffiru al-jahila alladhi lam taqum 'alayhi al-hujja fa hadha buhtanun 'azim yuriduna bihi tanfira an-nasi 'an dinillahi wa rasulihi. Mwana malengo hayo ni kuwafukuza watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallam. Wallahi kufar wajua kuwa ahlus sunna hawa ndio wako sawa na dini yao ndio iko sawa. Sasa lakini hawataki watu waifuate ile dini ya sawa aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tuwachafulie jina hawa, na kuna waislamu wengi clip wakiona wataisambaza, kwa sababu wale watu wa bid'ah ambao wamchukia al-Imam al-Mujaddid, kauli ikitoka kwa mtu yoyote wao wako tayari kuichukua na kuifuata. Hivi mpaka imefikia kuna kitabu au risala hivi imeandikwa kwa Kiingereza, eti imeandikwa na rafiki yake al-Imam al-Mujaddid, sijui aitwa nani, John Walker, sijui aitwa nani, ati alikuwa rafiki yake Muhammad Abdul Wahhab, alikuwa sahibi yake wa karibu mzungu huyo. Ha, basi jamaa tahaya hamna jamani. Na hiki kitabu masufi wakieneza eti hivi kukosa haya wakieneza. Na lau kama mtu ataketi chini asome vitabu vya Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi, avitizame vizuri, atakuta mengi katika yanayozungumza si kweli. Na mimi wangapi katika watu ambao nawajua walikuwa katika ukhurafi wa kisawasawa, ambao baada ya kusoma wakafahamu subhanallah, haya yote ilikuwa sisi hatuyajui, kwa huyu kwa hivi ama vile. Nasoma risala ito kuntu kuburian, risala mzuri sana ya mmoja katika watu wa Misri, wameandika hii risala baada ya kuwa yeye alikuwa abudu makaburi, akatishiwa sana juu ya Imam al-Mujaddid, usisome vitabu vyake, huyu shetani, karne shetan fi Najd, huyu kadha huyu kadha, soma kile kitabu. Asema nikapewa kitabu tauhid cha Imam al-Mujaddid, ikawa mwanzo asema nina hofu kukisoma, na jirani yake mtu rafiki yake amempa, sema soma kitabu kisha mkosoe kama amekosea. Asema mwanzo nikaogopa kukisoma, kisha sema si nisome, kama ni shari nitaiacha. Huyu bwana asema nilivyoanza kukisoma kile kitabu kikanichukua, ni dalili qala Allah, ni kweli kila anachokisema, ikawa ni sababu yeye kuacha kuabudu makaburi. Na kuna kisa kirefu pale amejieleza yeye mwenyewe namna alivyofahamu da'wa al-Imam al-Mujaddid rahmatullah alayhi. Kwa hivyo malengo ya maadui ni kuwatoa watu katika kuifuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في منهاج التأسيس والتقديس قال والشيخ محمد رحمه الله هو سسني katika kizazi chake azungumza katika wanaovioni wakubwa wa Najd kuhusu al-Imam al-Mujaddid sema min a'zam an-nas tawaqqufan wa ihjaman 'an itlaq al-kufr. Al-Imam al-Mujaddid ni katika watu ambao sana wajiweka mbali kabisa kutokamana na kutamka neno la kufuru kwa ujumla jumla, tukufurisha watu. Hatta innahu lam yajzim bitakfiri al-jahil alladhi yad'u ghayra Allah min ahli al-qubur aw ghayrihim idha lam yatayassar lahu man yansahuhu wa yuballighu al-hujjata allati yakfuru tarikuha. Mpaka alikuwa akisimama na kurudi nyuma, hamkufurishi jahil anayeabudu kaburi katika wale masufi mpaka asimamishwe nini, hujja. Maadamu hakuna mtu wa kumnasihi, hamkufurishi. Kama qala fi ba'dhi rasailihi wa qad marra wa idha kunna la nuqatilu man ya'budu qubbat al-kawaz hatta nataqaddama bi da'watihi ila ikhlas ad-din lillah فكيف نكفر من لم يهاجر الينا وان كان مؤمنا موحدا اي تشتاجا. وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر ان من قامت عليه الحجه وتاهل لمعرفتها فانه حينئذ اذا عبد القبور يكفر بعبادته. افكر يا منن يا كواز aliulizwa kuhusu wale ambao hawana elimu katika wanaoabudu makaburi, akasema wakisimamishiwa hujja, ikawa waweza kufahamu ile hujja na kuielewa, kisha baada ya hapo ndio wakaabudu makaburi, basi hao ndio watakufuru kwa jambo kama hilo. Ili kwa wazi nafikiri tayeb. وقال أيضا في مصباح الظلام فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقها أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله وهذا الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. سيما yule atakayefikiwa na dawa ya mitume katika tauhid na uwajibu wa mtu kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akafahamu kuwa mitume wamekuja na hili, basi huyu ndiyo hana udhuru katika kuwa khalifu mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam, na kuacha kumwabudu Allah, na huyu ndiyo twakata kuwa amekufuru kwa kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumjaalia washirika katika ibada baada ya kusimamishiwa hujja. Tumalizia na maneno wa sheikhu wa ghayruhu min almuslimin la yatawaqqafuna fi hadha. Qala wa sheikhuna rahimahullahu ta'ala قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة. هيا أمي بينيشا أكي وآفكيانا ونوفيوني وأمة قبل يكي واقتداء بهم أكي ويوويقا ولم يكفر أحدا إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه رحمه الله يتوقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala hakufurishi isipokuwa baada ya kumsimamishia hujja na kudhihiri dalili ikawa wazi kwa huyu jahil. Kwa hivyo alikuwa hamkufurishi jahil katika wanaoabudu makaburi ikiwa hakuna wa kumfikishia ujumbe na kumtanabahisha. Wa hadha huwa al-muradu biqawli Sheikh al-Islam hatta yatabayyana lahum ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له. ukimfikia ubainifu anaofahamu kwazi, si wazungumza kiarabu na mtu haelewi, lakini nilimpa aya mimi, kampa hadithi kwa lugha ya kiarabu na yule ni mtu wazungumza kiswahili haelewi, mfano ama zungumza lugha ya kikwao haelewi, lam yaqil ba'du, huyo hajafahamu bado mpaka aelezewe aelewe kwa lugha yake, kisha afanye kibri aendelee kuabudu yale anayoabudu, sasa huyo ataitwa nani? Ni kafiri. Waqala aidan fi misbah adh-dhalam wa shaykhuna rahimahullah lam yukaffir ahadan ibtida'an bimujarrad fi'lihi wa shirkihi bal yatawaqqafu fi dhalika hatta ya'lam qiyam al-hujjati allati yakfuru tarikuha wa hadha sarihun fi kalamihi fi ghayri mawdi'in wa rasailuhu fi dhalika ma'rufa. Hapa pia zungumzia hayo hayo. والإمام المجدد alikuwa kufurishi mpaka kusimamishia nini hujja, na hili ni jambo ambalo lajulikana katika maneno yake na risala zake ameziandika zajulikana, na yeyote anayesema kinyume cha haya atutolee maneno ya al-Imam al-Mujaddid bila ya kuyakatakata, maana hawa watu wa bid'a hawana haya pia katika hilo, atoa maneno yakatajua yakata chini ili alete maana yake. Kulikuwa kuenezwa clip moja ya Misri mmoja, shekhe wa Kimisri, simjui mimi. Ana ndevu hivi ndefu kabisa. Atoa fatwa kuwa yajuzu kumbusu mwanamke kama si mahrimu yako wala nini. Yaani vijana kupendana ile na mtoto wa kike kisha kubusiana huko haina neno. Kwa sababu vijana wana nguvu na watakana wapunguze nguvu zao. Maneno kama haya. Nakumbuka mimi nikatumiwa clip hiyo. Nikashtuka tena mwanzo wa mwaka mpya wa kikafiri huo. Walikuwa kiituma haya hiyo risala ya 2017 ufanye istiza ya Misri. Lakini kwa kuwa ni Misri mwanzo, kwa Misri watishia wajua. Yawezekana. Kwa kuwa ni Misri mwanzo, si wote, lakini lawezekana hivi. Kama anavyofanya nani? Qardawi. ile clip nikaipata fuli ile, kuna mtu akanitumia sasa fuli ile clip, angalia ni watu wanaofanya. Kumbe yule bwana azungumza asema kuna watu wana fatwa za ajabu ajabu. Kwa hivyo sio kila mufti wewe msikilize. Akawa yomrudi Yusuf al-Qardawi ndio alisema haya maneno. Kasema mtu ashapita miaka 75 bado yatoa fatwa za ajabu kama hizi. Eti asema sasa hapa ikakatwa hizi nini. Kuanzia hapa sasa eti yuasema ikakatwa. Ikaanza ashab yuqabbilu sadiqatahu, akaanza kuzungumza pale. Sasa ikianza pale wewe waona kana kwamba huyu bwana ndio yeyeitoa ile fatwa. Kumbe yeye wanukufatwa nani? Ya yule anayemrudi. Kisha ameitoa vizuri kabisa. Asema yuqabbilu al-mar'a adi ma fi shay adi. Sasa ukiiona wewe waona kana kwamba ni kweli maskini huyo amesema maneno, kumbe watu wamekata ili afahamike makosa. Haya yafanyika hata katika maneno ya wanaovioni. Na wallahi watu wamuogope Allah wala wamchi Allah subhanahu wa ta'ala, haya wayafanya. Kwa hivyo usikatekate, lete maneno kamili kwa al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, akufurisha watu bila ya sababu, anyoa watu vipara, si mtu asipofanya hijra kwake yuasema nkafiri. Kwa hivyo watu wote walikuwa ni makafiri kasoro yeye na wafuasi wake. Kwa namna hiyo watuletee maneno yake na sisi tutakosoa maneno kama hayo. Idhan la budda min tawaffur ash-shurut wa intifa' al-mawani' wa iqamati al-hujja wa amma itlaq at-takfir juzafan fahadha laysa min madhhab ahli as-sunna. Si madhhab ahli as-sunna kukufurisha watu tu, kuna masharti, kuna dhawabit, kuna mawani' lazima yatizamwe. Hadha min fi'l al-khawarij, hii ni madhhab ya khawarij kukufurisha watu ovyo ovyo. Wa kadhalika min fi'l al-mu'tazila yukaffiruna bil kabira, ni kitendo cha mu'tazila wanaokufurisha mtu kwa dhambi kubwa. Wa ma ashbaha dhalika faman waqa'a fi mithli hadha faqad waqa'a fi ittiba'i ha'ula'i al-mariqin, anayetumbukia katika jambo hili la kukufurisha watu ovyo ovyo, basi huyo ameingia na kuwafuata hawa khawarij na mu'tazila waliotoka katika sunna. Wa amma ahlu sunna fa innahum yatawaqawna alwuqu'a fi amthali hadhihi alumur, ahlu sunna wajizuia sana kuanguka katika mambo kama haya. Illa bihaqqiha, isipokuwa ikifikia haki yake, atakufurishwa mtu ikiwa masharti yamepatikana na dhawabit na kumeonekana kuwa hana sababu ya yeye kufanya vile, kwa sababu ashalifahamu lile jambo, hapo atakufurishwa. Wa yattaquna Allah tabaraka wa ta'ala ويقضون بين الناس بالحق, اهل السنه وبتيشا حكم بين الناس بالحق. ili nifahamika likwazi bado tuendelea insha Allah taala katika darasa itakokuja, tutaendelea kutaja maneno yanayovioni yanaogusia mpaka yawe wazi kabisa, wasiwe na hoja yoyote katika kusingizia da'wa al-Imam al-Mujaddid rahmatullah taala alayhi. Na sisi tusema tena, sisi si mawahabi, sisi ni ahlu sunnati wal jamaa salafiyun, si mawahabi. Huyu ni mwana wa chuoni kama wengine waliopita, ampita kabla yake Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, ampita Ibn Baz al-Albani, Ibn Uthaymeen na wengineo. Lakini ikiwa atazungumzwa kwa dhulma, ni wajibu wetu sisi kuweka wazi kwa watu kuwa haya anaozungumzia maskini sio hanayo wala hayuko namna hivyo watu wanavyozungumza. Hii ni wajibu wetu kubainisha, kwa sababu akizungumzwa vibaya ni kwa ile ilmu yake aliyoiacha pia watu wataikimbia, na hili ndilo lengo la maadui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, min al-kuffar wa ghayrun. Kile kikubwa anachokipigania ni kuwa watu wasirudi katika dini aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, wabakie waislamu katika nini, katika ujinga waliokuwa nao. Na hili biidhnillahi ta'ala litakuwa wazi kwa anayetaka, kwa anayetaka haki ataiona haki, anayefuata haki ataiona. Ama ikiwa unkakamaa katika batil uliokuwa nao, basi huyu hatuwezi wala hatuna nguvu juu yake. Ni kumwombea Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi mwanzo, kisha na awaongoze na wao. Na kuyazungumza haya si tatabu al-aurat. Kuna baadhi ya watu kazi yao kuzungumza tu hivyo, hawa wajiona wao peke yao wako kwenye haki. Sasa wewe wazungumza nini? Yani watu wa batil wawacho, sio? Na hii ni kwa sababu utakuta yule mtu yuko katika batil. Sasa ile batil yake ikibainishwa, aruka katika kuwadanganya watu katika watafuta nini? Sympathy ya Waislamu, kwa yeye aonewa, aonewe huruma. Aa, ukifanya makosa utatandikwa kwa dalili za Qur'ani na Sunna, watu waweke wazi. Wala hiyo haimaanishi mtu ana hujuba ati ajiona. La, nani ajiona? Watu waamiliana na duaatu wa da'wa salafia. Wallahi mmoja anaonyesha katika duaatu wa salafia kuwa huyu ana kibri. Atuonyeshe mmoja. Wao zungumza kiongozi wao Abu Hashim, wallahi wala uzakihi ala Allah, hayuko hapa. Na wala maneno yasimfikie, yakateni. Wallahi sijaona mtu mutawadhi, wallahi ushhidu Allah, sijaona mtu mutawadhi katika walimu kama Sheikhuna Abu Hashim hafidhahullah. Wallahi tawadhi alikuwa nayo ya ajabu. Akikosea usiku kimwambia asubuhi wazungumza hapo hapo. Ama hamjaliona hilo? Hai mtu akwambie sasa hawa wajiona wao tu, wajiona wana kibri. Ya akhi sadala, waqi ya kusema wewe ni muongo. Si mkweli. Si mkweli. Bali nyinyi ndio sisi wakati tulikuwa wanafunzi. Haa mashekhe wa kihizbi mnaona kwenye saha, ilikuwa hatuwezi kuwakaribia. Yaani jiona hakuna kama yeye. Na ndio sababu ikatufanya tuifahamu da'wa ya Sunna, kwa sababu ya tawadhu ya mashekhe wa Sunna. Kwa sababu walikuwa waketi na watu ni kama mtu wa kawaida. Na iwasitiza kusema kuwa mimi mwanafunzi kama nyinyi. Mimi mwanafunzi kama nyinyi. Hakuna tofauti. Sote ni wanafunzi. Lakini sisi mashekhe, wewe nani? Sisi maulama, hii pia nishaisikia hii kauli. Kwa mtu asema sisi maulama, man yakulu ana alim? Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi, katika mukaddima moja wa ashrita ambazo ziko, kijana sema wajaana Sheikh al-Allama al-Muhaddith, muhaddith al-Asr. Sheikh al-Albani atakuwa na machozi asema a'lamu nafsi wa ya'lamu ghairi. Ana bi nafsi a'lam dhalika wa ya'lamu ghairi annani talib ilm. Mimi ni mwanafunzi, sina chochote. Lakini kwa kuwa watu hawafahamu, waona niko juu sana. Mimi mwanafunzi tu kama watu wengine. Wa hakadha arafna mashaikhna. Na wao walikuwa wakikosoa watu, wakikosoa ahlul bid'ah, na hakuna mtu aliyesema kuwa hiki kitendo wanachokifanya wao nini? Ni kujiona hakuna kama wao. Hii ni kama ninavyosema kila siku, mtu akashindwa kwenye ngumi au kota mchanga anza kurushia watu usoni. Usiharibu sura ya watu. Ikiwa wewe umeona batil, itaje ile batil kwa dalili ya Qur'an na Sunna. Alafu wewe unayesema kuwa hawa wajiona wao tu wako kwenye haki, kila mtu amkosoa, hicho kitendo unachokifanya si kukosoa wewe. Hapo unapozungumza haya maneno, si wewe wakosoa pia wao? Oh, wewe una haki ya kusema eh? Lakini watu wa haki wafungua, wataka kuwafunga midomo eh? Haya hayafungiki mpaka wafe. Alhamdulillah. Tulianza na masufi, wakasema kuna mawalii wa control ulimwengu, sio? Pasi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukasema hawa watunyamazisha hao mawalii. Hao mnaosema nyinyi wa control ulimwengu, sio? Wasema kitu kun fayakun. Waseme nyinyi hawa watu wa Sunna watuudhi sana. Kusema sisi tufanya makosa, tufanya bid'a, sio? Hao walii mnaoamini waseme kun fayakun, sisi tunyamaze. Tuwe mabubu, hawawezi. Na hawa pia kwa maneno haya hawatavunja moyo watu wa Sunna kubainisha haki, kwa sababu vijana wapotea. Twawaona eti wazungumza jihadi za kirongo, kisha sisi tuwaache waende. Tutawaambia wakienda waende, lakini wajute kuwa sisi tuliambiwa ukweli tukaudharau. Na sasa tufahamu. Na haya nayasema kumalizia kuwa wako vijana ambao wallahi tulizungumza nao mmoja peke yao kwa siri, wakaingia katika haya mambo. Sijui kuna mmoja yuko nchi gani, wasumbua kweli kweli, ankimbia sijui wapi, apiga simu, halo bana, mimi najuta. Wajuta? Nilikwambia utajuta. Mimi tulizungumza nikamwambia wallahi wewe utakumbuka hiki kikao maisha yako. Eti mimi najuta? Na tena nakwambia sitaki kuona simu yako hata moja hapa, alafu kesho niambiwe mimi niko na wewe. Siko na wewe hata siku moja. Nikai block ile namba, sijui alafu ikaenda wapi. Wangapi? Wawili, si watatu. Twajuta kwa nini tuliingia katika haya mambo, hayana maana yoyote. Sasa kabla haijafikia huko, ni sisi tusinyamaze, tuzungumze. Dini ni hii, anayetaka faman shaa faliyumina waman shaa faliyakfur, ni wewe mwenyewe una khiari yako. Ukitaka hii fuata, utaki bwana ushabainishi wa haki, alhamdulillah alhaq wadih, haki iko wazi, anaitaka tafuata, taka njia za kikhawarij za kisufi afuate, shauri yake. Lakini baada ya nini? Kubainikiwa na kuwekewa wazi ile haki. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.